hapana kalifali, penzi lako lilizilika ndani maisha yangu. Nitakupenda milele na milele. Mateso yangu na mzigo, nani angechukua? Huzuni na kilio, nani angeondoa? Laana zangu na mikosi, nani angetoa? Aibu yangu na majuto, nani angefuta? Eh, bila wewe nilikuwa wapi sasa? Eh, milango ya damu na nini amenilipa? Hakuna. Usinawa milele na nini angenilipa?